Biz deyince de eyne ayete dusadu eke suratul bakara. Kudu Teala bizet ve minhum men yekul Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar. Hindeki did vision ya Rabbim el dünyaya başlayıp demevle ahirete ecek. Uş azabı agiri mebhariz. Hadise 1642 An Enes'in radıyallahu anhu kal kanen nebiyyü ve şimdiki peygamber bu sallallahu aleyhi ve sellem yakul edgut Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Eftişte ayeti dahati efduat ayeti dahati Peygamberi aleyhissalatu vesselam bu hutbe. Şimdi hindi ev duaha ya muhimme ve gelek ma'na etkevne binve khayra dünyaya ve ahireti hem mitkefte edbinde.